am not in love, but I'm open to persuasion, east or west, where's the best for romancing with a friend? I can smile, but with a lover I could hold my head back. Really loud. Thank you. You took me dancing across the floor, cheek to cheek. But with a lover, I could really move, really move. I could really dance, really dance, really dance, really dance. Now if I can feel the sun in my eyes, in the rain on my face, why can't I feel love? Really love, really love, really love, really love. I may need my home, but I should just stick to those that I have got. With friends I still feel so insecure. Little darling, I believe you can help me a lot. Just take my hand and leave me where you will. No conversation, no. Een van de minder bekende nummers van Joan Armatrading. Aan het begin van deze aflevering van de late avond. Love and Affection. Ja, en het is al van een tijdje geleden. We praten over 1976, de hoogtijdagen van Joan. Goed, we gaan eraan beginnen aan deze nieuwe aflevering van de late avond. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze aflevering van de late avond. Gezellig. Wat heb ik voor je in de aanbieding? Nou, prima muziek. Dat hoorde je al. Maar nog veel meer moois. En een paar leuke onderwerpen. De Baptistengemeente Ichtus in Waddinxveen organiseert een vrouwendag. Je zou denken, is dat niet ouderwets? Nou, daar denken ze daar in Waddinxveen heel anders over. En Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen. Om kinderen op te vangen die het niet zo goed hebben. En die de kinderen dus een beetje, ja, als het ware, een extra ontlasting kunnen bieden. Ontlasting van de ja, de druk, de ellende in het land waar ze vandaan komen. Je hoort het zo meteen. En de geriatrische trauma-unit is, ja, aan de slag. Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Dat dus en nog veel meer in deze aflevering van De Late Avond. You think that I can live without your love. You'll see. You think I can go on another day. You think I have nothing without you. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. There's a place I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made up. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, da-dum, dum, dum, da-dum, dum, da-da-dum, da-dum, dum, da-dum, dum, dum, da-dum, dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum, da-dum, dum, dum. Matt Simmons hier in de late avond. En Catch and Release. Maar dan ervoor met You'll See. De lekkerste muziek hier. Op jouw lokale omroep. Natuurlijk. En niet alleen nu, maar eigenlijk gewoon 24 uur per dag. Dus. Alle reden om te blijven luisteren naar jouw lokale omroep. Want behalve prachtige muziek, hebben we natuurlijk ook de leukste nieuwtjes. Ook uit jouw regio. And it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Binnenkort is het weer zover. De Interkerkelijke Vrouwendag in Waddinxveen. De Vrouwendag is een initiatief vanuit de baptistengemeente Ichthus in Waddinxveen. Sinds 2013 organiseren ze die dag vol bezinning, ontmoeting, ontspanning, creativiteit, samen zingen en heel veel gezelligheid. Daarover ga ik praten met Marijke Kaptein. Zij is een van de organisatrices van deze Vrouwendag. Ze is nu aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Kaptein, wat is dat, de Interkerkelijke Vrouwendag in Waddinxveen? De Interkerkelijke Vrouwendag is een dag georganiseerd door vrouwen voor vrouwen. In eerste instantie met het idee om een weekend te doen. Maar we hebben gemerkt dat toch één dag wat makkelijker is. Zeker als je een gezin hebt of werk en voor oppas moet zorgen. En we willen die dag de vrouwen even speciaal in het zonnetje zetten. Nou ja, voordat we gaan praten over wat gaat er gebeuren die dag. Is dat niet een beetje ouderwets, een vrouwendag in een tijd vol emancipatie? Wij denken van niet. We denken ook wel, dat hebben we ook gemerkt, dat vrouwen toch wel andere behoeften hebben. En ik denk niet dat een man zich thuis zou voelen op deze Vrouwendag, laat ik het zo zeggen. Ja, oké. Wat gaat er gebeuren op deze dag? Het is zaterdag 7 april, hè? Dat klopt, zaterdag 7 april. We hebben een ochtend met wat verdieping, met wat bezinning, zeg maar. We hebben een spreekster, Judith Stoker. En zij gaat spreken over het thema Worden wie ik echt ben. En daarna volgt een lunch. Nou, dat wordt helemaal verzorgd door de Knusse Keuken. Dat is echt een top lunch. En dan 's middags hebben we workshoprondes, twee rondes. En dan kunnen de vrouwen uit verschillende soorten workshops kiezen. En daarna hebben we nog een afsluiter met een cabaretduo. Dat heet Eer en Nan. En dat is dus op de lach eigenlijk, aan het einde van een boeiende dag. Ik denk zeker dat het een hele boeiende dag wordt. Ja. Waar gaan die workshops over? Wat kunnen de vrouwen daar beleven? De workshops zijn heel uiteenlopend. Het zijn meer serieuzere workshops. We hebben twee workshops die verdieping geven op het thema van de ochtend. Dus dat de vrouwen daar wat dieper op ingaan. Maar we hebben ook workshops waar ze iets creatiefs kunnen maken. Of een wandeling kunnen doen. En samen met elkaar wat vragen doornemen. We hebben ook een beauty workshop. Dus nou, dat is natuurlijk weer iets heel anders. We hebben kapsters. Van alles wat. Ja, waarom is ze gekozen voor het thema Worden wie ik echt ben? Nou, we hebben vorig jaar eigenlijk al gelijk weer zitten brainstormen over dit jaar. Van nou, waar gaan we het over hebben? Twee van ons, vier, want we organiseerden dit met z'n vier, hadden het boek gelezen met deze titel. En waren daar eigenlijk door geïnspireerd. En het gaat over, de ondertitel is dan Gods droom voor mij. En de wereld kan allerlei dingen van ons verwachten en we kunnen allerlei dingen van onszelf verwachten. Maar wat verwacht God, onze schepper, nou eigenlijk van ons? Daar gaat het denk ik vooral over. Ja, dus de bezinning gaat ook met name over beleving van je religie bijvoorbeeld? Ook, ja. Zijn nou mensen die nou niet zo religieus zijn aangelegd uit de omgeving ook welkom op deze dag? Die zijn zeker welkom. En we doen dit nu voor de vierde keer en we hebben in het begin ook... wilden we ook heel erg naar buiten toe treden en juist mensen uitnodigen, nou, van buitenaf of die misschien niet zo snel aansluiting hadden bij iets of iemand. Maar we hebben ook gemerkt dat het heel lastig is om en verdieping te geven en laagdrempelig te zijn voor buitenkerkelijke mensen. En we hebben ook gekeken naar nou, hoeveel komen nou van buiten de kerk en hoeveel van binnen de kerk. En we hebben toch al gemerkt dat het percentage wat van buiten de kerk komt heel klein is. En daarom ervoor gekozen om meer voor die verdieping te gaan. Als je al christen bent, zeg maar, dan dat het heel laagdrempelig is. Maar zeker is iedereen welkom. Goed. Heel blij zijn we er juist mee als vrouwen van buitenaf komen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over deze Vrouwendag in Waddinxveen? We hebben een website, www.vrouwendagwaddinxveen.nl. Daar staat alle informatie op. Je moet je ook eerst inschrijven om op deze dag te kunnen komen. Ja. Dat kan via de site. Nog een keer het webadres. www.vrouwendagwaddinxveen.nl. Mevrouw Kaptein van de Interkerkelijke Vrouwendag van 7 april in Waddinxveen. Hartelijk dank. U ook bedankt. Peace. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot. Think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do, it turns away again? It's always been the same old story. Like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot, or think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. And all the times that I'm crying, it's hard, but it's harder to ignore it. You go and make this decision. Een wereldberoemd nummer. Die we natuurlijk kennen van totaal iemand anders. Althans, hij zingt wel mee. Yusuf Islam. Ronan Keating. In een prachtig nummer, Father and Son. Elsa ervoor met een nummer die ik maar niet ga uitspreken, want mijn Frans is beroerd en dat klinkt voor geen meter. En je ligt alleen maar aan de andere kant van de radio in een deuk als je het hoort. Zometeen, in een ogenblik, gaan we het hebben over Europa Kinderhulp. Zij zoeken vakantieadressen voor kinderen. Tja, hoe het zit, dat hoor je zo meteen na Dorothy Moore. Such a long, long time. Look like I get you off of my mind, but I can't. Just the thought of you turns my whole world misty blue. Just the mention of your name turns the flicker to a flame. Listen to me, good baby. Een beetje ouderwetse soul zou je kunnen zeggen. Dorothy Moore. Misty Blue. Dat is een beetje jazz, ja. Zit een beetje tussenin, denk ik. We gaan het hebben over Europa Kinderhulp. Ze zoeken vakantieadressen voor kinderen vanuit verre landen. Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Er worden vakantiegezinnen gezocht. Niet om op vakantie te gaan, maar op een andere manier. Maar Irene Amelaan zit in de studio. Welkom. Dank u wel. En die kan daar alles over vertellen, want vakantiegezinnen zijn weer nodig van de zomer. Hè? Klopt. Ja. Ik werk voor een stichting, die heet Europa Kinderhulp. Mm-hmm. Dat is een stichting die landelijk 1500 kinderen een onvergetelijke vakantie willen aanbieden. En dat zijn kinderen uit gezinnen die het wat minder getroffen hebben. Dat kan door allerlei problemen, sociale of financiële problemen zijn, waardoor de kinderen bijna geen, zelden of nooit vakantie kunnen vieren. En wij zijn als stichting op zoek naar vakantiegezinnen in Nederland, gewone normale gezinnen. Mag ook eenoudergezinnen zijn waar de kinderen welkom zijn en waar ze een heerlijke vakantie kunnen beleven in de zomer. Ja. En dan hoef je niet eens altijd naar de Efteling of naar allerlei pretparken nee, en zo. Nee, het gaat nee. om de gewone dagelijkse dingen eigenlijk. Klopt, klopt. Het mag wel, hè, pretpark. Het mag wel, ja, het mag natuurlijk wel. Maar we willen de mensen zeker niet op kosten jagen. Het is eigenlijk de bedoeling dat de kinderen hier lekker meedraaien in het gezin. En vaak voor ons hele simpele dingen zijn voor die kinderen wel bijzonder. Bijvoorbeeld samen spelletje doen aan tafel of gewoon al alleen eten of een stukje fietsen. Dat zijn dingen, ja, ze komen vaak uit grote steden. Het is te gevaarlijk om op straat te spelen. En hoe fijn is het dan dat je hier in een wijk gewoon een blok verder een trapveldje hebt of een speelplaatsje. Dat hebben ze daar misschien niet. Nee, ja, er zijn welke kinderen hebben we het eigenlijk? Nederlandse kinderen of ook we hebben het over Franse kinderen, Duitse kinderen, Nederlandse kinderen. Mm-hmm. En we hebben ook een groep uit Oostenrijk en Oekraïne. Ja. Dus Nou zou ik denken Duitsland, dat is, het is een land net als Nederland, dus daar gaat allemaal goed, toch? Ja. Er zijn trapveldjes zat. Er zijn heel veel speelvelden, vooral Berlijn. Ik ben daar een paar keer geweest en ik sta ervan te kijken hoeveel parken en speelplaatsjes er zijn. Maar die gezinnen komen daar niet toe om daar iets mee te doen? Ja, je ziet ook bijna geen kinderen daar spelen, want het is daar gewoon te gevaarlijk. En als je in een flatgebouw woont van 12 hoog, die ouders willen gewoon dat de kinderen veilig binnen zijn. En zeker als vader of moeder moet werken en de kinderen zijn alleen, dan vinden ze dat veel te gevaarlijk. Ja, maar nu heb je een gastgezin in Zoetermeer. Om maar even te noemen, die grote flatblokken die er allemaal staan. Ja, is toch hetzelfde dan? Ja, dat klopt, maar dat mag ook wel. Dat is niet erg. Dat is niet Jullie erg. Jullie kijken nee, niet naar gezinnen van villa's in mooie nee, buitenwijken zeker niet, van Wassenaar zeker niet. En zo? Nee hoor, dat kan best ook een bovenwoning zijn. En we vragen alleen natuurlijk wel dat er een beetje ruimte is. Het kindje moet een bed hebben, een kamertje. Ja, precies. Ja. En je moet als vakantieouder ook wel echt thuis zijn. Het is 2,5 week. En we vragen wel van de gezinnen dat in ieder geval een van de twee ouders thuis is. Ja, niet dat de ouders de hele dag aan het werk zijn en dat het kind zichzelf moet verzorgen. Nee, en een uurtje bij opa en oma, dat mag best, maar daar verder... Maar stabiele gezinnen. Klopt. Die zoek je. Ja. Ja. Als mensen naar www.europakinderhulp.nl gaan, dan kunnen ze informatie opvragen. En dan krijgen ze een boekje waarin staat wat de stichting inhoudt. En dan als mensen geïnteresseerd zijn, dan gaan wij met twee collega's van Europa Kinderhulp op bezoek. En dan gaan we kennis maken, vertellen we even wat het inhoudt. Want zo'n vakantie is natuurlijk niet alleen maar roze geur en maneschijn. Want ja, een kind komt uit een andere situatie. Moeten we helemaal wennen aan de regels van dat gezin. Ik kan me ook voorstellen, dus, en als je uit het buitenland komt, is de taal ook misschien nog een handicap. Sommige mensen, kinderen zijn de stad nog niet uit geweest. En die zitten ineens in een heel nieuw land met een andere taal en andere gewoonten. Dus daar brengen we mensen van op de hoogte. Dan gaan we, als ze dan nog steeds enthousiast zijn, dan gaan we de procedure in gang zetten. Dan wordt er een VOG, een verklaring omtrent gedrag, aangevraagd. Nodig. Dat is nodig, ja. En dan worden ook gevraagd om referenten. Dat is een formeel en een informeel referent. Die gaan we nabellen. En we zodat je weet wat voor gezin een kind terechtkomt. Klopt. Zodat het allemaal goed geregeld is en heel stabiel is. Ja. De Stichting Europa Kinderhulp, ze zijn bezig om voor deze zomer weer vakantiegezinnen te vinden. Ik denk dat de website het eerste is waar mensen naartoe moeten. Klopt. www.europakinderhulp.nl. Dankjewel Irene Amelaan en heel veel plezier. En ook heel veel kinderen die van de zomer plezier hebben bij een nieuw gastgezin. Hartelijk bedankt. Dankjewel. Zeg Lotje, wat moeten we doen? Heeft alles nog zin? Maar dat het voorbij is, dat wil er bij mij niet goed in. Weet je nog? Dat ik jou niet eens ontmoeten mocht, hoe ik stapel van verliefdheid was. En ik in mijn oude regenjas, in de kou als een verzopen hond, op de hoek op jou te wachten stond. En weet je nog, hoe ik toch nog tegen twijfel vocht, toen heb jij me lachend opgebeurd, en met mij was het gebeurd. En mijn jongenshart ging maar bonkend op en neer, nuchter blijven denken, nee, dat lukte me niet meer. Vanaf dat moment ging me niet meer snel genoeg, alles moest ik hebben en niets was meer genoeg. Lotje, weet je wel, hoe we vreeën in dat rothotel. In die kamer zonder zonneschijn was het heerlijk om verliefd te zijn. Zonder toekomst, zonder huis en geld hebben wij de uren afgeteld. En jouw tederheid maakte dat ik niets verzweeg, want mijn hart was boordevol, maar mijn hersens leeg. En het feit dat ik toen voor jou niet vrij meer was, gaf me vaak een schuldgevoel als ik bij je was. En nu weet ik niet, heb ik toch iets fout gedaan, iets over het hoofd gezien, iets verkeerd gedaan. Lotje, weet je nog, schat, ik hou van je, dat weet je toch. Maar stel dat ik met je weg zou gaan en een ander in de kou laat staan, zou er dan voor ons nog toekomst zijn, als we nu al zo onzeker zijn? Zeg Lotje, wat moeten we doen? Zeg Lotje, heeft het nog wel zin? Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. And the stars reach down and tell us Mooi, hè? Through the Barricades. Wordt het toch maar mooi even. Ja, Spandau Ballet. We gaan het zo meteen hebben over een psychiatrische trauma unit. Die is er gekomen bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Hoe het zit hoor je zo na Billy Joel. Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away. Good night, my angel, now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat out on the ocean, I'm rocking you to sleep. The water's dark and deep inside this ancient heart. You'll always be a part. Night, my angel, now it's time to dream, and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will always be a part of me. Je zou er bijna bij wegdommelen. Bij deze van Billy Joel. En Lullaby. Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Hè? We gaan het over iets anders hebben. Over een geriatrisch trauma unit. Wat is dat? Het gebeurt allemaal bij het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Je hoort dat in een gesprek met Mariska de Vries. Het Franciscus Gasthuis in Vlietland heeft een geriatrische trauma-unit voor zorg rondom kwetsbare patiënten met een gebroken heup geopend. Ik ga daarover praten met Petra Bloem. Zij is verpleegkundig specialist chirurgie. Welkom. Een verpleegkundig specialist, wat is dat voor iemand? Nou, een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige die naast de HBO een masteropleiding heeft gevolgd. En dus door die opleiding dus eigenlijk taken van de arts over kan nemen. En dus je staat eigenlijk een beetje tussen de specialist en de verpleegkundige in. Chirurgie heb jij gedaan? Is het een master die specifiek is voor chirurgie of is de master breder? Nee, de master is gewoon breder. En eigenlijk nadat je gediplomeerd bent, kan je zelf eigenlijk je vakgebied gaan kiezen. Er zijn 4 stromingen die ze nu ook aan het herzien zijn. Maar je kan daarnaast gewoon zelf kiezen. He, of je voor de chirurgie kiest, voor de neurologie. Eigenlijk ja, alle specialismen die voorkomen in het ziekenhuis. En chirurgie heb jij voor gekozen? Was dat omdat daar veel mensen nodig zijn? Of dat het, omdat het echt je interesse heeft of allebei? Eigenlijk omdat het mijn interesse heeft. En ik ben de opleiding gestart eigenlijk op de spoedeisende hulp. En eigenlijk halverwege de opleiding ben ik overgestapt naar de chirurgie. Omdat de chirurgen maar daartoe gevraagd hebben. Ja, gevraagd hebben, ja. Ja. Franciscus Gas heeft dus een geriatrische trauma-unit. Waarvoor is dat nodig? Een geriatrische trauma-unit is eigenlijk bedoeld voor de, wat je al zei, de kwetsbare ouderen. En de zorg rondom die patiënten gewoon goed te stroomlijnen. Dus op deze manier, door dat te doen door middel van een aparte vleugel van de traumaafdeling. En daar dus gespecialiseerde zorg te kunnen leveren door de traumachirurg. In samenwerking met de geriater en gespecialiseerde verpleegkundigen die op de afdeling werken. Ja, want iemand die een breuk heeft en die al op leeftijd is. Daar komen vaak wat meer problemen bij kijken dan een jong iemand die wat breekt. Want er zijn vaak ook medicijnen die geslikt worden, andere klopt. Problemen die meespelen. Ja. Dat is de rationale achter. Juist, ja, klopt. Ja, want vaak komen er inderdaad meerdere medicamenten. Vaak zijn die mensen al vaak opgenomen geweest in een ziekenhuis. Toen ook al verward geraakt. Dus dat zijn allemaal factoren die we door middel van deze trauma-unit gewoon snel willen onderdrukken. En dus op die manier sneller bij kunnen zijn om de zorg zo optimaal mogelijk te regelen voor deze patiënten. Dat je echt de aandacht hebt voor de specifieke problemen. Juist. Wat je net zei, mensen raken verward. Dat noemen ze ook wel een delier, geloof ik. Ik ben geen verpleegkundige, maar dat komt relatief vaker bij ouderen voor, hè? Ja, klopt. Ja, en dat kan dan komen door de verandering van omgeving. Maar ook doordat ze thuis waarschijnlijk ook al wat langere tijd dat het wat minder ging, nog niet echt opviel, maar tijdens de opname dan toch wel aan het licht komt in gesprekken met de naasten, waaruit blijkt dat het eigenlijk thuis al een langere tijd toch wel speelde. Ja. Merk je aan de, jullie zijn nog maar net mee gestart natuurlijk, maar merk je aan de patiënten dat ze het prettig vinden dat ze op een specifieke plek behandeld worden en dat er ook extra aandacht is voor hun specifieke problemen? Er is op de afdeling ook een huiskamer aanwezig waar de patiënten naartoe kunnen. Er zijn twee activiteitenbegeleidsters die de patiënten daar naartoe halen om eens een praatje te maken, een bakje thee te drinken, activiteiten te doen en waar de mensen ook hun maaltijden kunnen nuttigen. Dus je merkt wel aan de mensen dat ze het prettig vinden dat er een soort huiselijke sfeer is. Maar kunnen ze zo snel alweer mobiel zijn als ze net iets gebroken hebben? Want vaak is het streven eigenlijk om de mensen de volgende dag na operatie alweer uit bed te hebben. De breuk is dan goed gefixeerd, er kan niks eens gebeuren. Ja. En dan kan dat. Nu hebben jullie dus deze geriatrische trauma-unit. Zijn er ook nog in het ziekenhuis andere units specifiek voor groepen patiënten? Is dit een idee wat ook op andere afdelingen speelt? Dat weet ik niet precies eigenlijk. Ja, ik weet wel dat op de neurologie heb je natuurlijk iets van een stroke-unit. Dat is eigenlijk een... Voor een beroerte. Juist, ja. Dat is eigenlijk natuurlijk ook een beetje een zo'n soort specifieke afdeling. Is dit wel waar de zorg een beetje die richting steeds meer op gaat? Dat toch meer, we hebben al steeds meer gespecialiseerde ziekenhuizen. En nu ook in het ziekenhuis ook weer specialisaties. Is dat de richting die de zorg opgaat als je dat zo een beetje kunt overzien? Ja, dat denk ik wel. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je de mensen... De wereld vergrijst. Dus het is wel belangrijk om de zorg, zeker rondom die mensen, goed te organiseren. En om daar zo strak mogelijk op te zitten. Dus ik denk wel dat dat een... Mee te gaan met de ontwikkeling in de maatschappij. Ja, ja. Ja. Ik sprak met Petra Bloem. Zij is verpleegkundig specialist chirurgie in het Franciscus Gasthuis in Vlietland. Dankjewel. En met deze bijdrage van Mariska de Vries kwam er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Hartelijk dank voor je gezelschap. Het zit er weer op. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. Wel trusten dus. Althans, als je niet naar de herhaling luistert. En een goede wacht als je gaat werken. Blijft werken. Wat mij betreft tot maandag bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot dan.